nema tu pravde, ne znaš kako dišem. Nemoj da moliš, mrzeću te više. Pusti me samu, da mi prođu kiše. Jorgovana zamiriše. Nisi ti taj, nisi ti taj, čemu optimizam. Tuđa si krv, ali ti gen za moj masohizam. Meni je to, meni je to, prokleto, a sve to. Ti ne razumeš, ne razumeš to. A ja noću ne mogu da zaspim. Crna jutra, a ja sama sa svim. Daj mi ljubav, pa da poginem. Vidi da li smem. Gde ti je vatra, srce da mi peče.